Пасярод яго ў траве гублялася сцежачка. У здзічэлым жываплоце па той бок поля пяшчотна гайдаліся пад цёплым ветрыкам галінкі вязу, і лісце калыхалася густымі хвалямі, нібы валасы жанчыны. Недзе зусім блізка, павольна цякла нябачная ручаінка, у якой пад ніцымі вербамі мітусіліся маленькія рыбкі. Чарнавалосая дзяўчына ішла да яго праз поле. Адным рухам яна сцягнула сябе адзенне і рашуча адкінула яго ў бок. Цела яе было белае і гладкае, аднак яно не абуджала ў ім ніякага жадання, і ён нават не надта ўважліва на яго глядзеў. Ён быў зачараваны тым рухам, якім яна адкінула адзенне. Здавалася, што яе павабнасць і бестурботнасць здольныя знішчыць цэлую цывілізацыю, цэлую сістэму ідэй, быццам ад аднаго гэткага ўзмаху рукі могуць знікнуць назаўсёды і вялікі брат, і партыя, і паліцыя думак. Гэты ўзмах рукі таксама быў са старых часоў. Уінстан прачнуўся са словам «Шэкспір» на вуснах. Сталігляда чуўся пранізлівы свіст, бесперапынны аднастайны сігнал, што цягнуўся 30 секунд. Было 07:15, час пад'ёму службоўцаў. Уінстан саскачыў з ложка голы, бо член знешняй парты атрымліваў на год толькі 3000 талонаў на адзенне, а піжама каштавала 600, і схапіў з крэсла зашмальцаваную майку і трусы. Праз 3 хвіліны пачыналася ранішняя гімнастыка. Але раптам ён зайшоўся моцным кашлем, які амаль заўсёды нападаў на яго, адно ён прачынаўся. Кашаль спустошыў лёгкі, і ён мусіў ляжаць пластом на спіне і прагна хапаць ротам паветра. Ад напружання напухлі жылы і засвербела язва на назе. «Група ад 30 до 40!» пранізліва вішчаў жаночы голас. «Група ад 30 до 40! Калі ласка, заняць месцы ад 30 до 40!» Уінстан стаў па стойцы смірна перад таляглядам, у якім ужо паказалася жанчына-трэнерка, яшчэ не старая, худая і жылістая ў трыко і спартыўных чаравіках. «Рукі сагнуць і разагнуць!» – камандавала яна. «Разам са мной! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Ну, таварышы, жывей, жывей! 1, 2, 3, 4! Пакутлівы прыступ кашлю не выцісніў да канца Уінстанавы ўражанні ад сну, а рытмічныя рухі гімнастыкі нават яшчэ болей іх асвяжылі. Пакуль ён машынальна кідаў рукі ўперад і ўзад і рабіў пры гэтым задаволены твар, як лічылася патрэбным падчас ранішняй гімнастыкі, ён напружана спрабаваў аднавіць у памяці цьмяныя часы свайго маленства. Гэта было надзвычай цяжка. Усё, што адбылося да канца 50-х гадоў, сцерлася з памяці. Без нейкіх знешніх пунктаў адліку, за якія можна было пачапіцца, нават уласная біяграфія траціла выразныя абрысы. Прыгадваліся больш ці менш вялікія падзеі, якія цалкам, верагодна, зусім не адбываліся. Прыгадваліся падрабязнасці нейкіх здарэнняў, аднак іх атмасферу ўжо немагчыма было аднавіць, а пасля цягнуліся безмястоўныя адцінкі часу, ад якіх увогуле нічога ў памяці не засталося. Тады ўсё было інакшае. Нават назвы краіны, іхнія абрысы на картах. Узлётна-пасадачная паласа №1, напрыклад, не насіла тады гэтага назову, а звалася Англіяй або Вялікабрытаніяй. Аднак Лондон ён быў упэўнены, заўсёды называўся Лондонам. Уінстон не мог з пэўнасцю прыгадаць час, калі б яго краіна не ваювала. Але з другога боку, у часы ягонага дзяцінства мусіў быць даволі працяглы мірны перыяд, бо адным з першых яго ўспамінаў быў паветраны напад, які, як здавалася, быў для ўсіх нечаканасцю. Можа, гэта было якраз тады, калі ўпала атамная бомба на Колчэстэр. Ён ужо не памятаў самога паветранага нападу, але прыгадваў, як моцна сціскала бацькава рука ягоную, калі яны палахліва беглі ўніз, усё глыбей і глыбей глыбока пад зямлю, спускаючыся па спіральных сходах, што рэхам адгукаліся пад нагамі, і ўрэшце яго ногі так стаміліся, што ён пачаў енчыць, і яны прысталі, каб трошкі адпачыць. Маці, як заўсёды павольная і задуменная, бегла даволі далёка ззаду. Яна несла сястрычку, або, можа, толькі скрутак коўдраў, ён не памятаў, ці была ўжо тады сястрычка. Урэшце яны дабраліся да перапоўненага людзьмі памяшкання, у якім ён пазнаў станцыю падземкі. На выкладзенай пліткаю падлозе паўсюль скурчыўшыся сядзелі людзі, іншыя сядзелі, цесна скупіўшыся на лавах каля сцен. Уінстон, маці і бацька знайшлі месца на падлозе. Побач з імі на лаве сядзелі, шчыльна прытуліўшыся адно да аднаго, стары і старая. Стары быў апрануты ў добры цёмны гарнітур, з-пад чорнага брыля тырчалі сівыя валасы. Ягоны твар быў пунцовы, блакітныя вочы поўныя слёз. Ад яго моцна пахла джынам, здавалася, што яго скура выдзяляла джын замест поту, і можна было падумаць, што нават слёзы, што каціліся з яго вачэй, былі чыстым джынам. Але, нягледзячы на ап'янеласць, ён пакутаў ад нейкага гора, сапраўднага і нястерпнага. Сваім дзіцячым розумам Уінстон адчуваў, што толькі што здарылася нешта жахлівае, нешта недаравальнае, назаўжды непапраўнае. Яму нават здавалася, быццам ён ведае, што здарылася. Загінуў нехта, каго гэты стары вельмі любіў. Можа, яго маленькая ўнучка? Што хвіліны стары ўзрушана казаў, не трэба было ім верыць. Я ж заўсёды казаў, ці ж не так? Усё гэта за таго, што мы ім верылі. Я заўсёды казаў, не трэба было верыць гэтым нягоднікам. Але якім нягоднікам не трэба было верыць, пра гэта Уінстон цяпер ужо не мог прыгадаць. І якраз з таго часу вайна літаральна зрабілася штодзённай з'явай. Хоць, уласна кажучы, гэта ўжо была не заўсёды тая самая вайна. Калі ён быў малы, у самім Лондоне некалькі месяцаў ішлі зацятыя вулічныя баі, пра некаторыя з іх ён яшчэ вельмі добра памятаў, але дакладна прасачыць цяг гістарычных падзей і сказаць, хто тады з кім ваяваў, зрабілася цалкам немагчыма, бо ніякія пісьмовыя дакументы, ніякая вусная традыцыя ніколі не згадвалі іншага стану рэчаў, чым той, што існаваў цяпер. Так, напрыклад, у гэты момант, у 1984 годзе, калі цяпер і праўда быў 1984 год, Акіянія была ў стане вайны з Еўразіяй і ў альянсе з Усход Азіяй. Ні ў адным публічным або прыватным паведамленні ніколі не дапускалася, каб гэтыя тры дзяржавы былі калі-небудзь у нейкіх іншых адносінах адна да аднае. У сапраўднасці ж, і Уінстон добра гэта ведаў, усяго толькі 4 гады таму Акіянія ваявала з Усход Азіі і мела Еўразію за саюзніка. Але гэта быў толькі пробліск гістарычнага ведання, які быў магчымы толькі таму, што яго памяць не была як след кантраляваная. Афіцыйна ж, ніякіх змен у камбінацыі партнёраў і ворагаў

Мінуўшчына, падумаў ён, не толькі мянялася, яна проста знішчалася. Бо як можна было пацвердзіць нават самыя відавочныя факты, калі пра іх не было ніякай інфармацыі, акрамя сваіх успамінаў? Ён паспрабаваў прыгадаць, у якім годзе ён упершыню пачуў пра вялікага брата. Яму здавалася, што гэта было ў 60-е гады, але ён не мог ведаць напэўна. Вядома ж, згодна з партыйным выкладам гісторыі, вялікі брат выступаў як правадыр і вартавы рэвалюцыі ад самых яе вытокаў. Яго подзвігі паступова адсоўваліся назад у часе, пакуль не дасягнулі міфічнага свету 40-х і 30-х гадоў, калі капіталісты ў сваіх дзівосных цыліндрычных капелюшах яшчэ ездзілі па вуліцы Лондона ў сваіх бліскучых аўтамабілях або экіпажах з бакавымі вокнамі. Ніхто не ведаў, колькі ў гэтай легендзе было праўды, а колькі прыдуманага. Уінстон не мог нават прыгадаць, калі ўпершыню з'явілася на свет сама партыя. Яму здавалася, што да 1960 года ён ніколі не чуў слова «ангсоц». Але, магчыма, яно ўжывалася і раней у сваёй старамоўнай форме англійскі сацыялізм. Усё расплывалася ў тумане. Але часам можна было заўважыць відавочную хлусню. Напрыклад, было няпраўдай, хоць гэта і сцвярджалася ў падручніках гісторыі партыі, што партыя вынайшла самалёты. Ён помніў, што бачыў самалёты яшчэ ў далёкім маленстве, але давесці гэта было немагчыма, не было ніякіх доказаў. Толькі аднойчы ў сваім жыцці ён трымаў у сваіх руках відавочны дакументальны доказ фальсіфікацыі гісторыі. Гэта было тады, калі «Сміт!» – закрычаў ядавіты голас з тэлегляда. «60-79. Сміт У. Так? Вы? Ніжэй нахіляцца? Вы можаце рабіць значна лепей, чым робіце цяпер. Вы не стараецеся. Ніжэй, калі ласка, так ужо лепей, таварыш Сміт. Вольна. Паглядзіце ўсе на мяне». Па ўсім целе Уінстона раптоўна выступіў цёплы пот. Твар яго заставаўся безуважны, ніколі не выдаваць свайго незадавальнення, ніколі не абурацца. Варта толькі здрыгануцца воку, і ён прапаў. Ён стаяў і уважліва глядзеў, як трэнерка падняла рукі над галавой, і не сказаць, каб грацыёзна, але з дзіўнай дакладнасцю і спрытам нізка нахіліла тулава, дастаўшы пры гэтым рукамі пальцы на нагах. «Вось так, таварышы! Вось так я хачу, каб рабілі і вы! Паглядзіце уважліва яшчэ раз. Мне 39 гадоў, у мяне 4 дзяцей, а зараз глядзіце!» Яна нахілілася яшчэ раз. «Бачыце? Мае калені не сагнуліся. І вы таксама здолееце, калі захочаце», – дадала яна, выпростваючыся. «Кожны чалавек да 45 гадоў абавязкова павінен даставаць да пальцаў ног. Не ўсім нам выпала шчасце змагацца на фронце», – працягвала яна, «але мы, прынамсі, павінны заўсёды быць у добрай форме. Падумайце пра нашых хлопцаў на Малабарскім фронце і пра матросаў на плывучых крэпасцях. Падумайце толькі пра тое, колькі ім даводзіцца зносіць. А цяпер паспрабуйце яшчэ раз. Вось так ужо лепей, таварыш, і так ужо значна лепей», — дадала яна, падбадзёрваючы, калі Уінстон рэзкім рухам упершыню за многія гады здолеў, не згінаючы каленяў, дастаць пальцы ног.